Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz. Witam, zapraszam w lipcu. Czyli cóż, no już, już w lipcu. Niech się toczą te najkrótsze noce, noce letnie jakże, sny nocy letniej. I jesteśmy już przy właściwym skojarzeniu, przy tym jakże pojemnym i obfitym sztuce haśle i w muzyce, przy tym arcydziele i muzycznym, zaraz będziemy przy nim, i arcydziele teatralnym przy dramacie Williama Szekspira. Ach, kto widział sen nocy letniej w Krakowie w latach 60. w Teatrzem Starym, widział piękne rzeczy. Widziałem, pamiętam. I chciałem od tego zaproponować Państwu dzisiejsze spotkanie, tę przyjemność posłuchania czegoś niezwykłego, napisanego przez 17-latka. To jest zdumiewające, że 17-latek, no geniusz bez wątpienia, okrzyknięty nowym Mozartem Mendelssohn, napisał i tak wymyślił, tak oddał i instrumentację taką miał opanowaną ten, no, 17-latek, czyli właściwie chłopak, chłopaczek. I to jest arcydzieło nieprzemijające, którego w dodatku prapremiera odbyła się w 1826 roku, najpierw w Berlinie, a potem właściwie pełne wykonanie w Szczecinie. Posłuchajmy, jak on ten powab nocy letniej wprowadza. Thank you. Za każdym razem, kiedy tego słucham, nie mogę ochłonąć ze zdumienia. To jest dzieło 17-latka. Ile musiał wiedzieć, umieć, z jakim rozpędem, jaką wrażliwością taką orkiestrę umieć zapisać. Felix Mendelssohn Bartholdy. Z tejże samej uwertury do Snu nocy letniej pochodzi chyba najbardziej popularny fragment, który się stał obowiązkowym kawałkiem ślubnym, by tak powiedzieć. Po tym, jak królowa Wiktoria zaproponowała tego właśnie marsza na ślubie swojej córki, no i od tamtej pory cały świat, ludzkość prawie do dziś, nie wyobraża sobie inaczej uroczystego ślubu, jak tylko przy dźwiękach tego marsza Mendelssohna. Pozwólmy sobie i my. Bywa, że nie wszystkie śluby doprowadzone są do takiego szczęśliwego końca. No cóż, tu może przypomnę dawno niesłyszaną piosenkę, którą śpiewała w swoim czasie Sława Przybylska o jednej nieszczęsnej, nieszczęśliwej Ines gorącą nocą. Gorącą nocą, pachnącą nocą, lampiony w liściach drżą. To piękną Ines dziś przemocą za wielkiego pana za mąż wydać chcą. Bogate stoly i tłum wesoły i skoczne tony brzmią, a oczy Ines lśnią jak gwiazdy. Jedni mówią szczęściem, a drudzy mówią łzą. I tak przestraszony nie śpiewa, choćby w kwiatach stały drzewa, choćby pachniał mu las. I kwiat nie zakwitnie bez słońca, a dla niej noc się nie kończy, odkąd nadziei promień zgasł. Ach, czemu odszedłeś, czym przywabił cię świat, daleki świat? Trawy tam pachną piękniej, czulej szepce wiatr. O, wróć, chociaż droga daleka, tu dłużej czekać po dziewczynę swą wróć. Gorącą nocą, pachnącą nocą, gdzie w gąszczu skryty jar, spienione konie dwa czekają, konie szybko nogie, co prześcigną wiatr. Nim dzwonów bicie da znak o świcie, że czas do ślubu już, za parą koni wiatronogich na dalekie drogi opadnie srebrny kurz. Lecz nikt, jeszcze nikt nie wie o tym, że tej nocy z klatki złotej cicho wymknie się ptak. Jak cień przemknął ktoś pod platanem, to składa się twój kochanek, lecz jakże ciebie znaleźć ma? Nie wiesz nic, nie wiesz, że twój najmilszy stoi już u drzwi. Ach, stój, czekaj jeszcze choć chwilę. Ines, Ines, rzuć ten sztylet. Spóźnił się miły twój. Ach, chusteczki nowe, poproszę. Tak ta ballada się skończyła, biedna Ines. Ale oddalmy te rozpiętości uczuć od tych królewskich, marszowych uroczystości. Potem dramat Ines. Zajmijmy się sobą. Cóż my mamy? My zostawmy coś dla siebie. Czyli tę piosenkę jeszcze sprzed wojnia, wykonywaną przez Hurdana. Nasza jest noc. Choćby i ta, drodzy Państwo, a my umawiamy się na następną lipcową noc. Polecam się, Leszek Długosz. Pieniędzy trzos, bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, prócz serca i tęsknoty. Lecz my bez skar, płomieniem war, topimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą, ramiona splotą, nasz jest największy skarb. Nasza jest noc i oprócz niej nie mamy nic. Prócz tej nocy ciemnej, wśród wzruch szeptów marzeń mgły wiosennej. Niech szał w naszych ciałach obudzi moc. Nasza jest noc i oprócz niej nie mamy nic. Więcej nam nie trzeba, ni skarbów ziemi, ni cudów nieba, bo po to Bóg stworzył świat, żeby nam dać tę noc. Przypominamy,

ogromny zaszczyt stanąć na scenie imienia Agnieszki Osieckiej, a jeszcze większy móc powiedzieć z tego miejsca witam. Nie potrafię tutaj wpleść żadnych słów. Zakręcił się ten spust, bez pytania, bez słychać. Dziękuję bardzo. Teraz będzie burza. Składamy się też. chmura. Nie myślę prawie wcale już o tobie. Dziękuję. Drodzy Państwo, chciałabym teraz zaprosić na scenę mojego gościa, człowieka, który mniej więcej rok temu podarował mi cząstkę swojego niezwykłego talentu i stał się tym samym nieodłączną częścią płyty Homemade. Dawid Podsiadło. It's not my little life that you want to share. I was not enough too many times and now I'm scared. I have built a solid wall and it was so many years ago. And now you're cracking it. It's not my little life that you want to see. I am nothing. So there's nothing to surprise you with. But when you look at me that way, it falls to dust and I don't care. You're taking over me. My heart is pounding in its cage and I can make it stop again. It's not my little life that you wanna see. I can hear you but my eyes are still distracting me. When you look at me that way, I cannot focus on your words. You're dissolving me. It's not my little world that you wanna share. I can see you, but my mind still plays a different game. When you talk to me like that, I cannot breathe, I can't escape. You're taking over me. My heart is pounding in its cage, and I can make it stop again. My heart, colder than a stone. Dawid Podsiadło. Jedyny w swoim rodzaju. Tiny bit more. searching the opaqueness of my soul. No flowers, no illusions. Wishing there was just a tiny bit. Thank you.

coraz szybciej pada śnieg. Tyle zim i pstryk, pstryk, znów biel. We mgle lewitują krótkie chwil. W miąższu lat zanikasz mi ty. Jedną myśl.